Beşinci şua. 30 sene evvel yazılan Matbu Muhakemat-ı Bediyye'de bahsedilen Sedd-i Zülkarneyn ve Ye'cüc-Me'cüc vesair eşrat-ı kıyametten 20 mesele, o muhakemata bir tetimme olarak 13 sene evvel bir kısım müsveddesi yazılmış idi. Haşiye, şimdi 40 seneden geçmiş. Aziz bir dostumun hatırı için tebyiz edildi, 5. şua oldu. 31. mektuptan 31. lem'anın 5. şuağıdır. İhtar. Evvelce mukaddimeden sonra gelen meseleler okunsun, ta mukaddimedeki maksat anlaşılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Fekad câe eşrâtuha ayetinin bir nüktesi, bu zamanda akide-i avam-ı müminini vikaye ve şübehattan muhafaza için yazılmış. Ahir zamanda vukua gelecek hadisata dair hadislerin bir kısmı müteşabihat-ı Kur'aniye gibi derin manaları var. Muhkemat gibi tefsir edilmez ve herkes bilemez. Belki tefsir yerinde tevil ederler. وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ سِرِّيْلَ Vukuundan sonra tevilleri anlaşılır ve murat ne olduğu bilinir ki, ilimde rasih olanlar, اَمَنَّا بِهِ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا deyip, o gizli hakikatları izhar ederler. Bu 5. şuağın bir mukaddimesi ve 23 meselesi vardır. Mukaddime 5 noktadır. 1. nokta. İman ve teklif, ihtiyar dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir müsabaka olduğundan, perdeli ve derin ve tetkik ve tecrübeye muhtaç olan nazari meseleleri elbette bedihi olmaz ve herkes ister istemez tasdik edecek derecede zaruri olmaz. Ta ki Ebu Bekirler âlâ-i illiyyine çıksınlar ve Ebu Cehiller esfel-i safiliğine düşsünler. İhtiyar kalmazsa teklif olamaz. Ve bu sır ve hikmet içindir ki mucizeler seyrek ve nadir verilir. Hem dar-ı teklifte gözle görünecek olan alamet-i kıyamet ve eşrat-ı saat, bir kısım müteşabihat-ı Kur'aniye gibi kapalı ve tevilli oluyor. Yalnız, güneşin mağripten çıkması bedahet derecesinde herkesi tasdika mecbur ettiğinden, tevbe kapısı kapanır, daha tevbe ve iman makbul olmaz. Çünkü Ebu Bekirler Ebu Cehiller ile tasdikte beraber olurlar. Hatta Hazreti İsa aleyhisselamın nüzulü dahi ve kendisi İsa aleyhisselam olduğu nur imanın dikkatiyle bilinir. Herkes bilemez. Hatta Deccal ve Süfyan gibi eşhas-ı müdhişe kendileri dahi kendilerini bilmiyorlar. 2. nokta. Peygambere bildirilen umur-u gaybiye bir kısmı tafsil ile bildirilir, bu kısımda hiç tasarruf edilmez ve karışamaz. Kur'an'ın ve hadis-i kutsinin muhkematı gibi. Ve diğer bir kısmı icmal ile bildirilir, tafsilat ve tasviratı onun içtihadına havale edilir. İmana girmeyen hadisat-ı kevniyeye ve vukuat-ı istikbaliyeye dair hadisler gibi. Bu kısımda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam belagatiyle temsiller suretinde sırr-ı teklif hikmetine muvafık tafsil ve tasvir eder. Mesela bir sohbette derin bir gürültü işitildi. Ferman etti ki, bu gürültü 70 seneden beri cehennem tarafına yuvarlanan bir taşın bu dakikada cehennemin dibine yetişip düşmesinin gürültüsüdür. Bu garip haberden 5-6 dakika sonra birisi geldi dedi. Ya Resulallah, 70 yaşında bulunan filan münafık vefat etti, cehenneme gitti. Peygamberin yüksek, beligane kelamının tevilini gösterdi. İhtar. Hakaiki imaniyeye girmeyen cüz'i hadisat-ı istikbaliye nazar-ı nübüvvette ehemmiyetsizdir. 3. nokta, 2 nüktedir. Birincisi, teşbihler ve temsiller suretinde rivayet edilen bir kısım hadisler, mürur zamanla avamın nazarında hakikat telakki edildiğinden vakıa mutabık çıkmıyor. Aynı hakikat olduğu halde vakıa mutabakatı görünmüyor. Mesela, Hamele-i Arş gibi arzın hamelesinden olan Sevr ve Hud namında ve misalinde iki melaike, koca bir öküz ve pek büyük bir balık tasavvur edilmiş. İkincisi, Bir kısım hadisler İslamların ekseriyeti noktasında veya hükümeti İslamiye'nin veya merkezi hilafetin noktayı nazarında vürut ettiği halde umum ehli dünyaya şamil zannedilmiş ve bir cihette hususi bulunduğu halde külli ve âm telakki edilmiş. Mesela rivayette vardır ki bir zaman gelecek Allah Allah diyen kalmayacak. Yani zikirhaneler kapanacak ve Türkçe ezan ve kamet okunacak demektir. Dördüncü nokta, ecel ve mevt gibi umuru gaybiye çok hikmet ve maslahat cihetiyle gizli kaldığı misillü, dünyanın sekeratı ve mevti ve nev-i beşerin ve cinsi hayvanın eceli ve vefatı olan kıyamet dahi çok maslahatlar için gizlenilmiş. Evet, eğer ecel vakti muayyen olsaydı, yarı ömür gafleti mutlaka içinde ve yarıdan sonra dar ağacına asılmak için her gün bir ayak daha onun tarafına atılmakla dehşeti mutlaka içinde havf-u recanın muvazeni maslahatkârâne ve hakîmânesi bozulduğu gibi, aynen öyle de dünyanın eceli ve sekeratı olan kıyamet vakti muayyen olsaydı, kurun-u ula ve vusta fikri ahiretten pek az müteessir olacaktı. Ve kurun-u uhra dehşeti mutlaka içinde bulunup ne hayat-ı dünyeviyenin lezzeti ve kıymeti kalır ve ne de havf-u reca içinde ihtiyar ile itaatkârâne olan ubudiyetin ehemmiyeti ve hikmeti bulunurdu. Hem eğer muayyen olsa bir kısım hakaiki imaniye bedahet derecesine girer, herkes ister istemez tasdik eder. İhtiyar ve irade ile bağlı olan sırr-ı teklif ve hikmet-i iman bozulur. İşte bunun gibi çok maslahatlar için umur-u gaybiye gizli kaldığından herkes her dakikada hem ecelini hem bekasını düşündüğü için hem dünyaya hem ahiretine çalışabildiği gibi her asırda dahi hem kıyamet kopacağını hem dünyanın devamını düşünebildiği için hem dünyanın faniliğinde hayat-ı bakiyeye hem hiç ölmeyecek gibi imareti dünyaya çalışabilir. Hem de musibetlerin vakti muayyen olsaydı, musibet başına gelen adam, musibetin intizarında o gelen musibetin belki 10 mislinden ziyade manevi bir musibet, o intizardan çekmemesi için hikmet ve rahmet-i ilahiye tarafından gizli, perdeli bırakılmış. Ve ekser hadisat-ı kevniye-i gaybiye böyle hikmetleri bulunduğundandır ki, gayipten haber vermek yasak edilmiş. La ya'lemul gaybe illallah düsturuna karşı hürmetsizlik ve itaatsizlik etmemek içindir ki, medar-ı teklif ve hakaiki imaniyeden başka olan umur-u gaybiyeden izn-i Rabbani ile haber verenler dahi yalnız işaret suretinde perdeli ve kapalı ihbar etmişler. Hatta Tevrat ve İncil ve Zebur'da Peygamberimiz hakkında gelen müjdeler ve haberler dahi bir derece perdeli ve kapalı gelmiş ki, o kitapların bir kısım tabileri tevil edip iman etmediler. Fakat itikadat-ı imaniyeye giren meseleleri tasrih ile ve tekrar ile ihbar etmek ve açık bir surette tebliğ etmek hikmet-i teklifin muktezası olduğundan, Kur'an-ı Mucizül Beyan ve Tercüman-ı Zişan-ı Aleyhissalatu Vesselam, umur uhreviyeden tafsilen ve hadisat-ı istikbaliye-i dünyeviyeden icmalen haber vermişler. Beşinci nokta, hem her iki deccalın asırlarına ait olan harikaları, onların bahsiyle ve münasebetiyle rivayet edildiğinden, onların şahıslarından sudur edeceği telakki ve tevehhüm edilmesinden, o rivayet müteşabih olmuş, manası gizlenmiş. Mesela tayyare ve şimendiferle gezmesi. Hem mesela meşhur olmuş ki, İslam deccalı öldüğü vakit ona hizmet eden şeytan, İstanbul'da dikili taşta bütün dünyaya bağıracak ve herkes o sesi işitecek ki o öldü. Yani pek acip ve şeytanları dahi hayrette bırakan radyo ile bağırılacak, haber verilecek. Hem Deccal'ın rejimine ve teşkil ettiği komitesine ve hükümetine ait garip halleri ve dehşetli icraatı onun şahsiyle münasebettar rivayet edilmesi cihetiyle manası gizlenmiş. Mesela o kadar kuvvetlidir ve devam eder. Yalnız Hazreti İsa aleyhisselam onu öldürebilir. Başka çare olamaz rivayet edilmiş. Yani onun mesleğini ve yırtıcı rejimini bozacak, öldürecek, ancak semavi ve ulvi halis bir din İsevilerde zuhur edecek ve hakikat-ı Kur'aniye iktida ve ittihad eden bu İsevi dinidir ki, Hazreti İsa aleyhisselamın nüzulü ile O dinsiz meslek mahvolur, ölür. Yoksa onun şahsı bir mikrop, bir nezle ile öldürülebilir. Hem bir kısım ravilerin kabili hata içtihatları ile olan tefsirleri ve hükümleri, hadis kelimelerine karışıp hadis zannedilir. Mana gizlenir, vaka mutabakatı görünmez, müteçabih hükmüne geçer. Hem eski zamanda bu zaman gibi cemaatin ve cemiyetin şahs-ı manevisi inkişaf etmediğinden ve fikri infiradi galip olduğundan, cemaatin sıfat-ı azimesi ve büyük harekatı o cemaatin başında bulunan şahıslara verildiği cihetiyle, o şahıslar harika ve külli sıfatlara layık ve muvafık olmak için 100 derece cisminden ve kuvvetinden büyük bir acube cisim ve müthiş bir heykel ve çok harika bir kuvvet ve iktidar bulunmak lazım geldiğinden öyle tasvir edilmiş. Vaka mutabakatı görünmüyor ve o rivayet müteşabih olur. Hem iki deccalın sıfatları ve halleri ayrı ayrı olduğu halde, mutlak gelen rivayetlerde iltibas oluyor, biri öteki zannedilir. Hem büyük Mehdi'nin halleri sabık Mehdi'lere işaret eden rivayetlere mutabık çıkmıyor, hadis-i müteşabih hükmüne geçer. İmam-ı Ali radıyallahu an yalnız İslam deccalından bahseder. Mukaddime bitti, meselelere başlıyoruz. Şimdilik o hadisat-ı gaybiyenin yüzer misallerinden, mülhitler tarafından avamın akidelerini bozmak fikriyle işaa edilen 23 meseleleri tevfik-i Rabbani ile gayet muhtasar bir surette beyan edilecek ve o meseleler mülhitlerin tahmini gibi zarar vermemekle beraber her biri bir lem'ay-i icaz-ı nebevi olduğu görünmekle ve hakiki tevhirleri ispat ve izhar edilmekle akide-i avamı kuvvetlendirmeye mühim bir sebep olmasını rahmet-i Rabbaniye'den rica edip hatiatımı ve galatatımı af-ı mağfiret altına almasını Rabb-i Rahimim'den niyaz ederim.